zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lutego, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści na wschodzie Ukrainy wznowili intensywne ataki. W ostatnich godzinach rządowe wojska atakowali ponad 60 razy. Zaginieni dwaj rosyjscy rybacy są cali i zdrowi. Ponton, na którym od wczoraj dryfowali na Bałtyku, dopłynął na Półwysep Helski. Zmianę w nowej liturgii chrztu w kościele anglikańskim zniknęły wzmianki o diable. Kruche zawieszanie broni zbyt długo nie trwało. Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy wznowili po południu intensywne ataki na siły rządowe. Dzisiaj ostrzeliwali ukraińskie pozycje ponad 60 razy. Najgroźniejsza sytuacja panuje w obleganym przez rebeliantów mieście Debalcewe. Liczba ostrzałów jest kilkukrotnie mniejsza niż w ostatnich dniach przed zawieszeniem broni. Wtedy wydawało się, że separatyści prowadzą działania ostatniej szansy, starając się zdobyć jak największe terytorium. Sytuacja uspokoiła się w okolicach Doniecka, Ługańska, a nawet Mariupola. Jednak mimo oficjalnego rozejmu bojówkarze nie rezygnują z prób zdobycia Debalcewa, ważnego węzła kolejowego i drogowego. Ukraińcy są tam regularnie ostrzeliwani, m.in. z moździerzy i wyrzutni grad. Według władz separatystyczną ofensywę mogą powstrzymać tylko obserwatorzy OBWE. Ci jednak nie zostali wpuszczeni w okolice Debalcewa przez bojówkarzy. Ukraińscy wojskowi przyznają, że niektóre ich posterunki są otoczone. Kończy się amunicja i jedzenie. Zginęło co najmniej 8 żołnierzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Koptowie porwani przez radykałów z Państwa Islamskiego najprawdopodobniej nie żyją. W internecie pojawił się film pokazujący egzekucję 21 egipskich chrześcijan uprowadzonych na początku stycznia w sąsiedniej Libii. Prezydent Egiptu ogłosił 7-dniową żałobę narodową. Na filmie widać postaci w pomarańczowych strojach, takich samych, w jakie wcześniej ubierano jeńców Państwa Islamskiego. Osoby te są zmuszane, by położyć się na ziemi, a następnie nieznani sprawcy odcinają im głowy. Film został w internecie umieszczony przez dżihadystów, którzy określają się jako część Państwa Islamskiego. 21 egipskich koptów porwano na początku stycznia w mieście Sirta. Kilka dni temu w internecie pojawiło się zdjęcie zakładników w pomarańczowych strojach, co miało zwiastować rychłą egzekucję. W ogarniętej chaosem Libii, gdzie władze sprawują dwie konkurujące ze sobą frakcje, grupy, które zadeklarowały przynależność do Państwa Islamskiego, zyskują coraz większą siłę. W sobotę porwano kolejnych 21 Egipcjan, tym razem rybaków pracujących niedaleko Misuraty. W styczniu radykałowie dokonali ataku na luksusowy hotel w stolicy Libii i zabili 9 osób. Ze względu na rosnące zagrożenie, kolejne zachodnie kraje zamykają swoje ambasady w Libii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O wielkim szczęściu mogą mówić rosyjscy rybacy, których od wczoraj na Bałtyku szukały polskie i rosyjskie służby. Na 3,5-metrowym pontonie dopłynęli do Polski. Szczegóły zna Piotr Mirowicz. Rosyjscy rybacy, których od wczoraj poszukiwali polscy i rosyjscy ratownicy, zostali odnalezieni. Ponton, na którym dryfowali od wczorajszego poranka, dopłynął do Polski. Na Półwyspie Helskim odnaleźli ich strażnicy graniczni. Są cali, zdrowi, ale wycieńczeni, powiedział mi dyżurny z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Rybacy byli poszukiwani od wczoraj. 3,5-metrowy ponton, na którym płynęli, zagubił się wczesnym rankiem w rejonie przylądka Taran w zachodniej części obwodu kaliningradzkiego. Panowały wówczas fatalne warunki pogodowe. Była mgła i wiał północno-wschodni wiatr. Dodajmy, że w akcję ratowniczą były zaangażowane polskie i rosyjskie statki, a także polski śmigłowiec Anakonda. Synod Kościoła Anglikańskiego zrezygnował z wszelkich zmianek o diable w nowej liturgii chrztu. Dzięki temu ma ona robić bardziej przyjazne i pokojowe wrażenie. Usunięcie szatana z kościelnego tekstu dokonało się w jawnym głosowaniu przez podniesienie rąk, bez jednego głosu sprzeciwu. Do tej pory rodzice chrzestni musieli odpowiedzieć na pytanie, czy odrzucają diabła i wszelki bunt przeciw Bogu, fałsz i zło oraz czy żałują za grzechy. Odtąd mają jedynie odwrócić się od grzechu i wyrzec się zła. Grzech, któremu też groziło ocenzurowanie, ocalał, gdyż synod uznał, że bez niego nowy tekst byłby zbyt mdły. Biskup Timothy Thornton, który przewodził komisji redakcyjnej, powiedział dziennikowi The Daily Telegraph, że złagodzenie tekstu podpowiadali od dawna księża pracujący z młodymi ludźmi, którzy mogą nie rozumieć odniesień do szatana. Były kanclerz kapituły Katedry Świętego Pawła w Londynie, ksiądz Giles Fraser, napisał jednak w Guardianie, że chrzest nie powinien być przyjazny i pokojowy. Jest to drastyczny zabieg, który symbolizuje topienie grzesznej osobowości. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jedni wracają do szkół, inni zaczynają dwutygodniową labę. Ferie rozpoczynają jutro uczniowie z województw świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego, a także z Małopolski i Wielkopolski. Kończy się za to zimowa przerwa m.in. na Lubelszczyźnie. Najbardziej mi się podobało jeździć na nartach. Bardzo szybko mi czas przeleciał, 2 tygodnie, to moim zdaniem za krótko. Cieszysz się, że wracasz do szkoły? No właśnie się nie cieszę. Też nie. No bo są sprawdziany. A od jutra do szkoły wracają uczniowie nie tylko z Lubelszczyzny, ale też z województw podkarpackiego, śląskiego, pomorskiego i łódzkiego. Poniedziałek w większości kraju sporo słońca, przelotne opady śniegu jedynie na krańcach południowo-wschodnich, od minus 5 stopni na północnym wschodzie przez plus 1 w centrum do 3-5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:56. Iwanka Kunewa przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski usiądzie za chwilkę przy telefonach i numer naszego telefonu może być Państwu przydatny. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i przy ekranie naszego komputera. Gdyby Państwo chcieli napisać tak, żebym ja mógł przeczytać w czasie programu, to proszę pamiętać, że jedynie słuszny adres to minimax@polskieradio.pl. Dzisiaj jest 15 dzień lutego 2015? Tak? A jak Państwo popatrzą na te cyferki, jak one się układają? Jest 1,5, potem 0,2, potem 2,0, a potem znowu 1,5. No kto tak poukładał? Wiem, Państwo byli na pięknym koncercie dzisiaj, a ja też byłem na koncercie. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, w innym lesie, może by inaczej zaszumiał nam las wydłużony mgłami na bezkresie. Może innych kwiatów wśród zieleni brust wiełyby się dłonie dreszczem czynne. Może by i upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. słońce zniewoliło nas do spłonięcia duchem róż kaskadzie. Gdybym ciebie znowu pierwszy raz spotkał, ale w innym lesie, innym sadzie. Duchem róż kaskadzie, gdybym ciebie znowu pierwszy raz spotkał, ale w innym lesie, w innym sadzie. Więc było tak. Wczoraj o 22 z malutkimi minutami nastawiłem radio i usłyszałem, jak Mariusz Owczarek mówi, że właśnie z pięknego koncertu wyszedł dobę wcześniej i opowiadał o koncercie, który odbył się w Och Teatrze w Warszawie. I pomyślałem sobie, ale ja też wyszedłem z Och Teatru. Tylko no, te 24 godziny później i też byłem na pięknym koncercie. No tak, kiedy Mariusz był na koncercie, no to tam John Porter występował. Kiedy ja byłem dobę później, a Mariusz pracował, to ja byłem na koncercie Stanisława Sojki. I gdy słuchałem sobie tych utworów razem z wypełnioną salą, to nagle zdałem sobie sprawę z upływu czasu. Wiem, państwo przez ostatnie kilka dni mi o tym przypominali, że czas upływa. Podawali mi różne daty. Mówili, że pisali z, wynotowałem, Legnicy, Szczecina, Krakowa, Łodzi, Poznania, Rudy Śląskiej, a także ze Szwecji oraz z Wielkiej Brytanii, a konkretnie z Londynu. Takie sobie zanotowałem miejsca, co oznacza, że program dociera do różnych miast i nie jest to tylko mały program, który słyszą trzy osoby. Więc zdałem sobie sprawę z tego, że pieśń Gdybym, to ona pochodzi z płyty z 2002 roku, a 2002 rok to był prawie 13 lat temu. Wiem, ona, ta płyta ukazała się troszkę później niż w lutym, ale jednak w 2002. No i tak dalej. Co, już kończę, co nie upoważnia mnie, a przynajmniej nie usprawiedliwia tego, że nie byłem dzisiaj na koncercie Grzecha Piotrowskiego. Bo to wszystko było wczoraj. Tak, ale ja dzisiaj też byłem na koncercie. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Tak, byłem na koncercie zespołu Perfect. Niedaleko. Można powiedzieć vis-a-vis Myśliwieckiej. Gdyby nie to, że na Legii mecz się akurat odbywał. No ale jakoś okazało się, że Perfect chyba wygrał ze wszystkimi dzisiaj i było przepięknie na koncercie. Zresztą to jest piękne, jeżeli można sobie porównać dwa koncerty, które się widziało dzień po dniu, znakomitych wykonawców, znanych wykonawców. Można zastanawiać się na przykład, czy od razu sala śpiewa cały tekst, czy tylko jeżeli wokalista, akurat mówię wokalista, bo no dobrze, jeżeli Stanisław Sojka poprosi, żeby zaśpiewać i pół sali śpiewa niepewności, a pół tylko pam, pam, pam, pam. Albo jeżeli Grzegorz Markowski tylko odwróci mikrofon na chwilkę. I zastanawiałem się, czy Ewka będzie najgłośniej ze wszystkich utworów, czy Niewiele Ci Mogę Dać, czy Pepe, czy Chciałbym Być Sobą. Prawie wygrało. Czy autobiografia? Nie. Nie, autobiografię po prostu odśpiewaliśmy wszyscy. Natomiast Kołysanka dla Nieznajomej była chyba najgłośniej ze wszystkich utworów. No i Niepokonani na bis. Tak, koncert zakończył się. Był wcześniej. Było 19 z maleńkimi minutami, więc zakończył się tuż po 21 i zdążyłem do państwa. Wiedziałem, że w razie czego będę musiał chwilkę wcześniej wyjść, ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności. To są dekady. I jeżeli mogę... Jeszcze jedno zdanie, a potem już będzie dużo muzyki obok siebie. Ale jeszcze jedno zdanie. Zapamiętałem je sobie na koncercie Led Zeppelin, tym słynnym. Młodość może powrócić w każdej chwili. I tak sobie pomyślałem, że i wczoraj na koncercie Staszka Sojki, i dzisiaj na koncercie Perfektu, jakoś poczułem się tak, najpierw młodszy o dekadę, a potem o dwie, a potem o trzy, a potem... A tak po prostu. No 3,5, dobrze. Ustalmy. 35-lecie Perfektu. I jeszcze mam jedno nagranie. Państwo zwykle w okolicach walentynek, to takie hasło, że to trzeba spełniać zachcianki, zamawiają różne utwory u mnie i ja troszkę się wykręcam przed tym. Wiem, że może to nie jest bardzo ładne, ale mam tyle pięknej nowej muzyki 2000 piękniasty. Zacznę za 5 minut, dobrze? Bo teraz jeszcze jedno nagranie. Ale to jest tak. I ciąg dalszy, i PS. Bo gdyby nie koncert Staszka Sojki, gdyby nie koncert Perfektu, to prawdopodobnie dzisiejszy Minimax rozpocząłby się od następnej nuty, bo tak się rozstaliśmy we środę. Through brings me back on the chance that they have ever heard. And they're all calling out my name, even academics searching printed word. My father to the left of me, my mother to the right, like everyone else they're pointing, but nowhere feels quite right. And I need someone to believe in, someone to trust. I need someone to believe in, someone to trust. I'd rather trust a man who doesn't shout what he's found. He won't take me for a ride back inside this chamber of so many doors. I've nowhere, nowhere to hide. I'd give you all of my dreams if you'd help me find a door that doesn't lead me back again. Take me away. Tak się staram przynajmniej. Pomiędzy gdzieś około 12-13 lutego odtworzyć coś i zawsze się zastanawiałem, jak to było tego 12 wieczorem, gdy oni byli razem, przecież byli w trasie. To on mówi, to dziś moje urodziny, jutro twoje, to jak to będzie? I co to było wtedy wieczorem? Z drugiej strony, słuchamy takiej muzyki, ile ona ma lat? 40? I myślimy sobie tak, to już koniec, już nigdy takiej nie będzie. Już nikt nigdy podobnej muzyki, podobnego klimatu nie nagra. I tak sobie wracałem we środę do domu, myśląc o tym po tonacji. I otworzyłem płytę i ten klimat powrócił. Nową płytę. I teraz tak, przez najbliższą godzinę i 15 minut. Ja wiem, one i tak by się nie pomieściły w 3-godzinnej audycji, ale zrobiłem taki skrót tego wszystkiego, co przesłuchałem dla Państwa przeważnie od środy do dzisiejszego popołudnia. No dobrze, no to co, od czego zaczniemy? Bo to są naprawdę piękności, niektóre z nich, dobrze, nie wszystkie, ale nie ma niczego, co by było poniżej standardu. Poniżej czego? 5 gwiazdek? No, bardzo proszę. Można i tak nazwać. Bororum, bororum. Strona pierwsza, otwór pierwszy. Keep my eyes on one old place I cannot name. But I know something is different now. I know something's about to change. I cast off faded colors, maybe find who I am. Knowing like those careless others is not a virtue I could claim. different now. I know something's about to change. Co może tak pięknie na gitarze grać? No, młodziak nie. Od razu państwu powiem. Będzie miał 70. urodziny w marcu. I na urodziny postanowił sobie nagrać płytę. Taką, jaką lubi, taką jak muzykę, taką, jaką kocha. I tak sobie usiadł. Miałem to szczęście przesłuchać całą płytę. Powiem państwu, że cała jest taka. A pan się nazywa Robin Trower. Tak, Robin Trower. Jeszcze o koncercie Perfektu powinienem państwu poczytać, bo państwo piszą. Byliśmy na wspaniałym koncercie Perfektu. Trzy pokolenia przyszły od siwych głów posypiący się dopiero wąs. A z której my tej kategorii jesteśmy? No dobrze. I parę innych jeszcze radości. To teraz bururum, bururum i będzie muzyka z Danii. To sam początek nowej płyty duńskiego zespołu Mew. Płyta pojawi się dopiero w kwietniu, ale utwór Satellites już jest jej zwiastunem, a poza tym też cichutko powiem Państwu na ucho, słyszałem całą płytę. Dlaczego słyszałem? Dlatego, że wokalista zgodził się ze mną porozmawiać o tej muzyce, a żeby ze mną porozmawiać, ja musiałem posłuchać tej płyty, więc jakoś tak się udało. I posłuchałem całej i raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu na dziesięć miejsc postawiłem sobie entuzjastyczne znaczki, no ale nie dziś będę odtwarzał te utwory dla Państwa. Płyta jest ładna, 58 minut z sekundami i to tak jakoś tak poukładane, że jest sporo przestrzeni dla nas, dla odbiorców. No to jeszcze kolejny zwiastun, jeden z wielu dzisiaj. Bororom, bororom, znowu. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Florence and the Machine. Wkrótce dużo, dużo więcej muzyki. No dobrze, to jeszcze jedną płytę szybko rozpakuję Państwu. Nie ostatnią dzisiaj. Bororom, bororom, tylko tak. Utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, ma 20 sekund, więc proszę za daleko nie odchodzić. Zaczynamy. Takich początków jest na płycie, takich zwiastunów jest na płycie kilka. I po nich są utwory. Niekoniecznie będę odtwarzał Państwu pasujące do siebie, ale te najpiękniejsze. Tak sobie postanowiłem. Thank you. mówiłem, że nie będę tak jak oni poukładali, tylko te, które mi się podobają. No i akurat się okazało, że oni może nie chcieli, ale wyszło, że i ten pierwszy, poprzedni obsie i ten drugi obsie. No i tak wyszło. Dog Beach, ten krótki i ten dłuższy znacznie, Puppy Dog, a zespół The Shivers, nowa płyta. Zgrabna. Powinni państwo, może tak, powinni państwo wiedzieć, że ona się ukazuje. A co dalej, to już zobaczymy. To teraz tak, 10 minut nam zostało, jeszcze dwa utwory muszę odtworzyć dla państwa, a jeszcze przecież niespodzianki. Państwo niedaleko telefonów będą. To odtworzę ten mały fragmencik tylko, ten malutki fragment piosenki. Przypomnę państwu, to było kiedy? To było w ubiegłym roku. Płyta ukazała się 15 września. Cause the words I love you were such a cliche. You never said them, what a mistake, baby, baby. One foot on the gas, one foot on the brakes. We're getting nowhere at a furious pace, baby, baby. Don't say it's too real. Don't say it's too real to be love. Czy jest zadowolony z tej płyty? Zapytałem Adama Coena, gdy połączyłem się z nim telefonicznie w pierwszych dniach sierpnia 2014 roku. Powiedział, że nawet bardzo i cieszy się z tej płyty. No a potem, gdy zapytałem, powiedziałem mu, że odtwarzając pierwszy raz utwór Too Real, ten właśnie, ktoś zapytał, czy to odnalezione, nieznane nagranie jego ojca. No i on na to, och, jakie to piękne słowa. How wonderful. I take this as an incredibly high compliment, especially because that was not my goal, but I'm very, very interested in carrying the tradition. Traktuję jako najlepszy komplement, tym bardziej, że to podobieństwo nie było moim celem, chociaż jestem bardzo zainteresowany podtrzymywaniem tradycji. No to zapytałem go, jak on pisze, no i on na to po prostu siadam sobie i staram się napisać coś, co będzie interesujące dla mnie i mam nadzieję dla słuchacza. I potem jedno zdanie zupełnie oszałamiające. Powiedział, że nie jest jak mistrz piekarski. I natychmiast mi się wtedy skojarzył piekarz Matwiej. I pomyślałem sobie, no widocznie ktoś jest, nie jest jak mistrz piekarski biorący się do pracy. Moje piosenki powstają metodą prób i błędów. I just sit down and I try to write something that is interesting to me and that I hope will be interesting to the listener. I don't have any recipe. I'm a master baker who can bake a good song every time. It's just trial and error. I musiałem zapytać, czy ja się nie przesłyszałem. Trial and error, you say? Sure, sure. Mostly I just sit with a guitar in my hands. And I say the words to me playing the guitar, and if it feels right, I move on. Dokładnie tak jest. Siadam z gitarą i dośpiewuję jakieś słowa do melodii. Jeśli się to układa, no to posuwam się do przodu. Adam Coen. Wiedzą państwo o tym, że on przyjeżdża do Polski? Wiedzą państwo o tym, że on będzie na Myśliwieckiej we wtorek? Tak. Wiedzą państwo o tym, że już prawie zamknięta lista jest reprezentantów No nie minimaksu, dobrze? Tak powiem. Proszę zadzwonić do Grzegorza Zembrowskiego. To będzie w najbliższy wtorek, to będzie o godzinie 8, nie, o 19, ale trzeba być 18.30, odhaczyć się na liście i wejść na górę, bo będzie bardzo wielu chętnych, prawda? A Zosia Sylwii nie dopuści tych, którzy przyjdą późno. No dobrze. Ja wiem, ja już widzę. Telefon prawie rozgrzany. 22 i 7 trójek. Leonarda Cohena syn, Adam Cohen, będzie w Warszawie na Myśliwieckiej w najbliższy wtorek i na krótki koncert w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. Czy państwo usłyszą ten koncert? Tak, ale nie we wtorek. Zosia Sylwin zabierze taśmę i odtworzy państwu, po cichutku mogę powiedzieć, że prawdopodobnie Wielkanoc. Ale nie jestem pewien i najlepiej będzie, jeżeli to ona sama państwu powie. No dobrze, to co my mamy? 4 minuty nam zostało, 3,5. Co my zmieścimy? Ano, zmieścimy taki utwór, który od razu państwo rozpoznają, tylko nigdy go w takiej wersji nie usłyszeli. A to jeden z najważniejszych utworów tego świata. Such a lovely place. All the family.